में तेल कैसे मिला? नवा भाग। कभी कभी खारे पानी के कुएं खोदते वक्त नमकीन पानी के साथ साथ तेल भी बाहर निकल आता था। कुछ रिपोर्टों के अनुसार चीन और बर्मा में ऐसा 2000 वर्ष पहले हुआ था, जब खारे पानी के साथ साथ तेल बाहर आया तो चीन वासियों ने उन कुओं में आग लगा दी और उस आग से उन्होंने खारे पानी से ठोस नमक बनाने का काम शुरू किया। ड्रेक को खारे पानी के कुएं खोदने की पद्धति के बारे में पता था। एक पद्धति में एक छेनी को केबल से छेद में लटकाकर पत्थर को तोड़ा जाता, फिर टूटे पत्थरों को बाहर निकालकर इसी प्रक्रिया को दोहराया जाता। ड्रेक ने इसी पद्धति का उपयोग कर टिट्सवल स्थान पर 28 अगस्त 1859 को धरती में 21 मीटर गहरा कुआं खोदा और वहां तेल पाया। कुएं से प्रचुर मात्रा में तेल को पंप करके ऊपर लाया जा सका। यह मात्रा रिसे तेल को एकत्रित करने से कहीं अधिक थी। इस प्रकार ड्रेक ने दुनिया का पहला तेल का कुआं खोदा। उसके बाद तो उस स्थान पर तेल के कुएं खोदने वालों का तांता लग गया। उत्तरी पश्चिमी पेंसिल्वेनिया दुनिया का पहला तेल क्षेत्र बना और उसके बाद वहाँ बहुत लोगों आकर बसने लगे। ड्रेक ने अपनी पद्धति का पेटेंट नहीं किया था, उसमें व्यापारी गुण नहीं थे, इसलिए वो धनी नहीं बन पाया। 1880 में गरीबी में ड्रेक का देहांत हुआ। उसके बाद लोगों ने तेल के लिए दुनिया के अन्य भागों में भी कुएं खोदने शुरू किए, जहां पर ज़मीन पर रिसकर तेल ऊपर नहीं आया था, उन इलाकों में भी तेल खोज पाना संभव था। ज़मीन के नीचे दबा तेल सेडिमेंटरी पत्थरों के छिद्रों में से रिसकर ऊपर सतह पर आने की कोशिश करता है। इसमें वो अक्सर सफल नहीं होता है। कभी कभी कोई ऐसी तह आ जाती है जिसमें कोई छिद्र नहीं होता है। इससे तेल का ऊपर की ओर रिसना बंद हो जाता है और वह नीचे की तह में फंस जाता है। अगर कोई ठोस पत्थर में से ड्रिल कर छिद्र वाले पत्थरों की तह तक पहुंच जाए तो फिर तेल को ऊपर लाया जा सकता है। कई बार छिद्र वाले पत्थरों में तेल नीचे पाने की तह के कारण बहुत दबाव पर होता है। जैसे ही ड्रिल ठोस पत्थर में छेद करती है, वैसे ही तेल फव्वारे जैसे ऊपर सतह पर आता है। इसे गशर कहते हैं। पर ज़मीन की सतह से यह कैसे पता चले कि उसके नीचे छिद्रों वाले पत्थरों की तेल से भी भरी परत है? इसका उत्तर आसान नहीं था, पर लोगों ने पत्थरों की परतें बनने का गहराई से अध्ययन किया था। तेल कहाँ मिलेगा, उन्हें इसका अच्छा अंदाज था। तेल मिलेगा या नहीं, यह सिर्फ ड्रिल करने के बाद ही पता चल सकता था। हो सकता है कि कुआं सूखा हो या फिर कुएं के आसपास के इलाके में और बहुत सारा तेल हो।